Mevlana 1207-1273 Yazan A. Galip Seslendiren Hakan Bozbey Mevlana, Mevlevilik, Tasavvuf ve Aşk. Aşksız olma ki ölü olmayasın. Aşkla öl ki diri kalasın. Mevlana. Bütün bir tasavvufu aşk kavramına indirgemek mümkün. Ancak bir koşula bağlı olarak ileri sürülen bir mümkünlüktür bu. Tasavvufi aşk, beşeri olana mecazi bir göndermedir. Mutlak hakikati, koşulsuz kavramayı hedefleyen tasavvuf, nesnesine aşkla yönelmeyi biricik yöntem olarak benimser. Araya hiçbir aracı koymaksızın, hakikatin kalbe doğmasını arzular. Bu doğuş, belli bir yönelişin sonucu olacaktır. O halde Sufi, belli bir hayat tarzının sürdürücüsü olmalıdır. Sufi, kalbinde keşfetmeyi, sırrına ermeyi istediği hakikate, karşılıksız bir aşkla bağlıdır. Bu haliyle de dünyaya sırt çevirecek, kendini dünyevi hazlara bağlayacak, tutkuları yok ederek irade güçlülüğü kazanan bir hayat sürecektir. Benliği, nefsi öldürme girişimi diye adlandırılan bu yaşam biçimi, Sufi'yi belli bir olgunluğa eriştirecek, dünyadan uzaklaştırdıkça hakikate yaklaştıracaktır. Hakikate ulaşmaksa ancak marifet ehli olmakla mümkündür. Sufinin arzuladığı mertebedir. Gönül gözü açılmış bir arif kişidir Sufi. Bu mertebeye ulaşmanın yolu düşünme, akıl yürütme gibi metotlar değildir. Mahiyeti ve kaynağı belli olmayan, açıklanması ve yorumlanması mümkün olmayan bir bilgidir. Bilgi de denilemez buna, sırra ermektir. Hakikatin nurunun kalbi aydınlatmasıdır. Bu yüzden de Sufinin dili remzlidir, şifreli, ima ve mecazlarla yüklüdür. Akılla erişilemeyen bir sırra ulaşınca onu açıklamakta dil yetersiz kalacaktır. Bu yüzden uzun bir süre Sufiler her türlü gazabı üzerlerine çekeceklerdir. Ta ki sosyal bir grup olup iktidarı paylaşana kadar. Başlangıçta dünyaya sırtını dönüp zühd, vera, riyazat, mücahede ve takvayla sürdürülen bir yaşama biçimi olan tasavvuf, giderek Allah, insan ve evrene kendine has bir bakış tarzı geliştirecektir. Fıkıhtan, kelamdan, felsefeden ayrı bir dal olarak varlığını sürdürecektir. Kaynakları Kur'an, sünnet ve hadis olan fıkıh ameli, fiilleri, meseleleri araştırıp şer'i hükümler koyma peşindedir. İlk dönemlerde inanç ve ibadet arasında bir fark gözetilmezken, giderek şer'i hükümlerin nedenleri ve gerekçeleri de sorgulanarak akli açıklamalar peşine düşülmüştür. İslam'ın zahiri hükümleri de denilen fıkıhın yanında kelam ilmi gelişir. Kelam, Kur'an'ın naslarını akli yöntemlerle açıklama girişimidir. Bütün boyutlarına rağmen dini duyguları tam anlamıyla tatmin etmeyen bu disiplinlerin yanında tasavvuf gelişme gösterecektir. Sufiler ortaya çıkıp kendi metotlarıyla dini anlamaya başladıklarında fakihler bir müddet onlardan rahatsız olduklarını gizlediler. Daha sonra ise açıkça düşmanlıklarını sergilemekten çekinmediler ve tarihin bahsettiği gibi işkencenin her türlüsüyle onları cezalandırdılar. Zamanla aralarındaki uçurum büyümüş, dinin mahiyeti ve nasıl anlaşılması gerektiği, şer'i hükümlerin mahiyeti ve nasıl istinbat edilecekleri, ibadetin mahiyeti ve nereye götüreceği, helal nedir, haram nedir, farzlar mı, nafileler mi faziletlidir? Allah-insan ilişkisini ne şekilde tasavvur edebiliriz? Bu ilişki sevenin sevgilisiyle ilişkisi gibi midir, yoksa Rabbin kuluyla ilişkisi gibi midir? Tevhid nedir? Birleneni, hadis sıfatlardan tenzih mi, yoksa vücudu halle onu ifrad etmek midir? Ve buna benzer dinin özüyle alakalı meselelere dair her grubun özel bir bakış açısı ortaya çıkmıştır. Sonraki gelişmeler bu yazının sınırlarını zorlayacağından, Hallacı Mansur, Nesimi gibi akıl almaz işkenceyle öldürülenleri anımsamamız yeterli olacaktır. Şunu da ekleyelim. Uzun süre İslam ulemalarının, kadıların, müderrislerin fetvalarıyla zındıklık, kafirlik, sapıklıkla suçlanan mutasavvıflar, kimi etkili sünni alimlerin tasavvufu İslam dışı kökenlerinden arındırıp sünnileştirme girişimleriyle İslam'ın özü sayılacaktır. Tarikatlaşma evresiyle birlikte de bambaşka bir statü kazanır. Artık bir tarikat şeyhliğine yükselmiş olan sufi, müritlerinin gözünde kalbi hakikatle nurlanmış bir arif, ulema karşısında İslam büyüğü, siyasilerin gözünde ise kanaat önderidir. Bir dönem yaygın olan beşik ulemalığını da devralarak, beşik şeyhliği sayesinde de konumu evladiyelik hale gelecektir. Bu yazıda Mevlana, Mevlevilik ve aşkı ele alacağız. Mevlana gibi yüzyıllara direnmiş bir mutasavvıfı anlatmaya kalkmak, kaçınılmaz olarak tasavvuf hakkında da kimi belirlemeler yapmayı gerektiriyor. Daha önce yaptığımız kısa değiniyle tasavvuf kavramına yeterli açıklama getirildiği düşünülmemeli. Yeri geldikçe başka açıklamalar da yapılacak. Ama önce aşk kavramını açmaya çalışacağım. Tasavvufu aşktan ayrı ele almayacağımıza göre, aşkın neliğiyle başlamak daha isabetli olacaktır. Mevlana'yı ele aldığımız bölümde de görüleceği gibi aşk, hem ilahi aşk hem de beşeri aşk olarak değerlendirilmiştir. Yüzyılları aşarak günümüze ulaşan Mevlana'da dikkati çeken şey, yaşadığı beşeri aşktan öte diğer yönüdür. Oğlu vesilesiyle değinme fırsatı bulacağımız gibi hatta Mevlana, beşeri aşka pek de önem veren biri olmamıştır. Bizi daha çok onun toplumsal rolü, dönemin siyasi kişilikleriyle olan bağları ve döneminin kültürü ve diğer alimleriyle kurduğu ilişkiler ilgilendirecektir. Aşk diye bir şey var. Hekimlerin çağdaş zarif terimlerle bezediği, bütün nevrozlar kabulüm. Anladım. Sayrılı ruh halleriyle yaşadığım, aşk diye bir şey var. Aşk nedir sorusu, genellikle nedirli sorularda başımıza gelen, L. Wittgenstein'in vurguladığı gibi bir zihin kasılmasına neden oluyor. Bu soruya yanıt olarak ne diyeceğimizi, neyi karşılık olarak göstereceğimizi bilemeyiz. Burada bir anlam problemiyle yüz yüzeyiz ki, felsefe yönüne dalacak olursak, aşk gibi çekici mi bir konuyu, fazlasıyla çekilmez bir hale getirebiliriz. Bu aşamada böylesi bir riski yüklenmenin hiçbir anlamı yok. Öyleyse sık kullanılan bir cümleyle konuya girelim. Aşk, hayatta insanın başına gelebilecek en tatlı beladır. Nereden çıktı bu oksmoron? Belanın da tatlısı olur mu? Aşk, kimsenin kaçmak istemediği, kurtulmak istemediği, ancak yine de bir bela olarak nitelendirdikleri yaşantı durumudur. Aşk denilen yaşantı durumu boyunca kişinin hayat seyri normal akışından çıkıyor. Aşk hali kendine has mantık dilini ve irrasyonalitesini dayatıyor. Kişinin algılayış ve kavrayış düzeneği tamamen değişiyor. Sanki kişi dünyayı ve nesneleri yeniden anlamlandırıyor. Aşkın seyrine ve şiddetine bağlı olarak dayanıklılık ve tahammül gücü bir uçtan bir uca ama hep uçlarda dolaşıyor. Kişinin olağan yaşam akışı içerisinde aşk bir dönüm noktasına denk düşer. O noktadan sonra kişi belli kritik dönemleri yaşayarak yeniden olağan dönemine geri döner. Bu kritik dönemleri de başlangıç, doruk ve bitiş anı diye periyotlara bölebiliriz. Başlangıç döneminde kişi aşkının nesnesine doğru, onunla bütünleşmek için tam bir aşık rolü oynar. Kulağın sağır, gözün kör olduğu dönemdir. Bir kaleyi fethetmek için akın düzenleyen bir ordu komutanı edasındadır aşık. Araçların hızla gözden geçirildiği ve can alıcı hamlelerin gerçekleştirildiği dönemdir. Yapılan ince hesaplar ve taktikler, olağan olmayan bir ruh halinin motivasyonuna dayandığı için olabildiğince naif ve olabildiğince duygusal ağırlıktadır. Bu dönemi şöyle de özetleyebiliriz. Beyin durur, kalp atar, göz konuşur, dil susar. Ruhların kontağıdır, trans budur, vecd budur. Bilinmeyene doğru, onu keşfetmek amacıyla yapılan bir yolculuktur. Keşfetme süreciyle birlikte aşkın ikinci periyoduna da, doruk noktasına da ulaşmış oluruz. Bir masal ülkesine atılan ilk adımın şaşkınlığı uzun sürer. Sanki masmavi bulutların arasında pembe bir aleve doğru yapılan bir gezintidir. Aleve olan mesafe değişmez. Ona doğru yürünür ama ulaşılamaz. Çoğu zaman da ulaşılmak istenmez. Çünkü alev yakabilir ya da tılsımı bozulur. Kestirme yollardan özenle uzak durulur. El ele tutuşan iki kişinin hoplaya zıplaya yol alması gibidir. Ama bu yolculuk ne kadar sürebilir ki? Güneş batar. Bir zaman mehtap yardımına koşar kişilerin. Ay ışığı sonatı başlar. Gökyüzünde silme yıldızlar. Gittikçe yavaşlayan fısıldaşmalar. Yemin billah terk etmem sözleri. Aradığımı buldum yanılsamaları. Senden sonrası yok halleri. Zamanı durdurmak, zamana bağlı olarak tükenen rezervleri yenilemek mümkün mü? Ağır ağır şafak sökmektedir. Ve elbette üçüncü periyot. Bitiş. Final sahnesi zengin seçenekler sunmaz. Ya onarılamaz yaralar ve kırgınlıklar ya da hafif kederli bir pozla elveda öpücüğü. Çünkü kale fethedilmiş, büyü bozulmuştur. Sayrılı ruh halleriyle yaşanan aşk diye bir şey kalır geride. Bir yaşantı durumu olarak tanımladığımız aşka ilişkin yukarıdaki kurgumuzu, kimilerinin romantik aşk kompleksi dedikleri duygusal iniş çıkışları daha da geliştirebiliriz. Özellikle bitiş periyodunu sorgulayıcı bir yaklaşıma tabi tutabiliriz. Aşk mı bitmiştir, kişiler mi birbirlerini tüketmiştir? Yanıtı Max Frisch'ten alalım. Aşkımız sona erdiği için, gücünü tükettiği için o kişi bizim açımızdan biter. Yeni gösterilere katılma isteğimiz azalır. Düş kırıklığına uğrayan şöyle der: sen artık benim tanıdığım kişi değilsin. Peki bu nedir? İnsan bir gizem için, sonuçta insanın varlığı bir gizemdir, heyecanlı bir bulmaca için yorulmuştur. Ve böylelikle insan kendisi için bir imza yaratır. Bu sevgisiz bir edimdir, ihanettir. Bilinmeze doğru bir keşif yolculuğu olan aşk, sonunda gizeme ulaşmış ve onu derhal terk etmiştir. İki kişiyle başlayan aşk, birinin terk etmesiyle dağılmıştır. Belki de ta başından gizem sanılan şey, çakışmayan, uyuşmayan bir imzaydı. Böyle de olsa, bunu anlamak için yürünmesi gereken bir yoldur aşk. Hem varılacak yeri kim umursamıştır ki? Asıl olan partnerdir ve mutlaka yola çıkılacaktır. Aşk, ölüme varan bir yolculukta, hatırada kalan tek manzaradır. Birer birer yaşanan ve birer birer tükenen aşklar, aslında büyük harfle başlayan aşkın paydasında yazılırlar. Fakat bu bölme işlemi asla sonuçlanmaz. Matematiğin asla çözemeyeceği bir problem, mantığın simgeleştiremediği bir dildir. Aşk yalnızca sanatın atar damarıdır ki, henüz yazılmamış bir roman, şiir, öykü, bestelenmemiş bir müzik parçası ve yapılmamış bir tablodur. Hiçbir heykeltıraşın yontamadığı mermer, belki krom, belki kuarts. Aşk, Ferhat'ın delemediği dağ, Mecnun'un aşamadığı çöldür. Aşk, her ölümlünün yürekte buhar, gözde buğuyla yad ettiği tek manzaradır ki, yaşanmamış kaç hayat, kaç bahar tılsımı gizler, bilinmez. Aşk nasıl özetlenebilir? Değil mi ki, güzel olan hiçbir şey hülasa edilemez demiştir P. Valeri. Benim hatırladığım aşk manzarasıysa, hayatıma giren ve hepsini sağanak halinde sevmiş, T. tepeden tırnağa yağmurlarıyla ıslanmış olduğum kadınların adlarını unutmuş olsam bile mümkün mü? Kalbimde sızılarını en parlak tonlarıyla hatırladığım bitmemiş bir tuvaldir. Aşk başlamadan bitecek korkusuyla hep ertelenen bir yolculuktur. Bindiğiniz bir arabanın hiç istemediğiniz bir yola sapması, trenin aniden makas değiştirmesi gibidir aşk. Yaşadığınız dünya sanki o eski, tanıdık dünya değildir. Ya da görünmez bir el sizi hiç tanımadığınız bir gezegenin ortasına bırakıvermiş gibidir. Bütün tecrübeniz sıfırlanmış, en yalın masumiyetinizle oradasınızdır. Aşk belki de bir kez daha yeniden kirlenmektir. Sürekli ertelediğimiz bir yolculuğa, hiç hazırlıklı olmadığımız bir anda kılavuzsuz olarak çıkmaktır. Ne gariptir ki aşk, gideceğimiz yeri bilmediğimiz halde, geri dönüşünün olmadığını bile bile, mütemadiyen uzatmak istediğiniz bir yolculuktur. Aşk bir nevi ilmi simya ki, alimi yoktur. Tecrübe edildikçe biriken cahilliktir. Aşk çileye ve hüzne yolculuktur. Çünkü mutlu aşk yoktur. Çünkü mutlu aşkların tarihi tutulmaz, kayıtlara geçirilmez. Mutlu aşklar, trajedisi olmayan aşklardır. Şarkılara, destanlara giremezler. Bu yüzden okuduğumuz kitaplar ve dinlediğimiz şarkılarla mahvederiz kendimizi. Her aşk, kendine biriken acıdır ve acı tarihi olmayandır. Tarihi olmayanın pedagojisi de olmaz. Bu yüzden aşk mutlak acemiliktir. Aşkta ustalaşmak, yaşamdan uzaklaşmaktır. Aşk a priori bir ağrıdır. Acısı tecrübeyle kavi kılınır. Müptelası zaten bilir. Ancak hiç yaşamamış olanlar bile aşk denilince acı ve hüznü yad ederler. Acı, aşk hakkında tecrübe edilmeksizin sanki a priori bir bilgidir. İster tensel, isterse tinsel olarak düşünülsün, acı hep aşka içkindir. Fiziki bir acı değildir söz konusu olan. Gönül ağrısı, gönül sancısı, gönül acısıdır. Ağrıyla, sancıyla özdeş bilinen, özdeş sunulan aşk gönülde eğleşir. Tinsel de olsa, tensel de olsa aşk gönül diliyle inler. Aşk gönül gönül deyip, yitirmek midir insanı zikir içinde? Bir vecd, trans haliyle yaşanır tinsel aşk. Ona ancak zikrederek ve kendini yitirerek ulaşır insan. Transtan çıkıp kendine geldiğinde ise yeniden yitirecektir. Ele geçmez, söze dökülmez bir kavuşmadır bu. Aşk, aklı erteleyip yanmak mıdır bir nice nur içinde? Aklın ve mantığın öte yanıdır tinsel aşk. Bir nice nur içine dalıp yanmama halidir. Bilginin değil, inancın alanıdır. Aklın değil, kalbin muhtevasıdır. Bu yüzdendir ki hal diliyle ancak ima edilebilir. Gösterilmez belki, sezdirilir. Aşk seyrül Allah edip aramak mıdır batını zahir içinde? Görüneni değil, görünmeyeni bilmektir. Dışarıyı değil, içeriği anlamaktır. Gönül gözüyle bakıp, baktığını görmektir. Allah'a doğru yürümek, Allah'la yürümek ve sonunda Allah'ta yürümektir. Varlık aleminden göçüp, yokluk aleminde yoklukla bütünleşerek var olmaktır. Aşk peşine takıp Yunus'u, Mansur'u, kumdan bir kale gibi tasavvufu, İnsan içre örmek midir? Yürünen üç ayrı yol, geçilen üç ayrı safa ve varılan iki ayrı merhaledir tinsel aşk. Biri, Yunus Emre'nin ulaştığı merhaledir. Yaratan ve yaratılan ikilisi. İkincisi ise, Hallacı Mansur'un ulaştığı ve seslendiği yerdir. Enel Hak'ta ifadesini bulan tekliktir. Aşk, tarihin karanlık bir boyutu, İnsanın en aydınlık yanı gibi bir dilemmadır. Kim unutabilir kendi kanında boğulmuş onca kahramanı? Günah ve cürüm, ayrılık ve hicran, yaşanmamış ne varsa ve yaşanacak olan en halis efsane gibi bir muammadır. Tinsel aşk, yani tasavvuftaki Tanrı'ya olan aşk, dünyevi olandan uzak durmayı, ondan arınmayı ve tensel hazları hor görmeyi telkin eder. Aşk ulvidir, yücedir ve Tanrı'ya yönelmelidir. Ne var ki aşk şaşırtıcıdır. Tanrı'ya da yönelse, dönemin din otoriteleriyle yollarını ayırır. Ancak acıya açılan kapı çoğu zaman aralıklıdır ve aşk oradan geçer. Kana bulanır aşkın destanı. Kulaktan kulağa günah ve cürümden söz edilir. Kalp kanar. Ayrılık ve hicran şarkıları söyler dil. Yeni bir efsanenin ışığı parlar gözlerde. Yaşananı reddeder ve bir çağrı bırakır geleceğe aşk. Aşk ne çok efsaneye bulanmış, ne mistik bir inanış. Arayan çok, bulan yok, apaçık bir yalan. Ki ancak Kaf Dağı'nda dolaşan Zümrüt-ü Anka'nın kanadındaki tüydür. Tinsel olanla tensel olan arasında sürekli bir salınıştır aşk. Dünyevileştikçe keşfedilir. Yaşandıkça esrarına erişilir. Engellendikçe efsaneye bulanır, devleşir. Mecnun'u çöle, Yusuf'u zindana düşürür. Aşk, melekleri çıldırtan, insana has kutsallıktır. İştiraki mutlak suç, cezası cazip bir tutsaklıktır. Sayısız efkarın, türlü türlü cezanın adı, sefa diye yaşanılan binbir ezanın buruk tadıdır aşk. Bitmez bir sabırla yüreğin atışı, damardaki kanın onunla akışıdır. Hüznü mutluluk diye sunan bir hile, her gönlün yazgısı, belki de bitmez bir çiledir aşk. Her şeye rağmen yine de sığınak bulduğu her kimse, yeni bir tanrı, yeni bir tanrıçadır aşk. Dokunur, ruh ve beden verir. Sabit olan her şey harekete geçer, çöller birden yeşerir, tül tül ışıklar savrulur gece boyunca. Apollon konuşur, Diana raks eder, akla ziyan bir mucizedir. Tinsel aşk, teni reddedip, uhrevi olanın peşinden gitmeye çalışırken, tensel aşk, dünyevi olanı yüceltir. Mecnun'un aradığım bu değil deyip, Leyla'yı tanımaması bu yüzdendir. Öte yandan tensel aşkın bir sınır durumu daha vardır ki, bu da insan sıcağını aşk oyuncağına dönüştürme bataklığına sürüklenmektir. Her aşkla yeniden kendine dönen, kendi ıssızlığını yeniden keşfeden insan, işleyeceği günahı ve yükleneceği vebali bilir. Çiğnenecek kural, verilecek ceza yeni baştan biçilir. Aşk, öncesiz, sonrasız yaşanan bir sorgulamadır. Her celsesi bin infaz tek yargılamadır. Umudun ve yenilenişin adıdır aşk. Dünyayı anlamlandırmanın yoludur. Tek uçlu iki zıt kutup olan ölüm ve var olma kavgasında birleşen iki yüreğin ölüme tersinden yürüyüşüdür. Sırf bu yüzdendir bütün zıtlıkların aşkta birleşmesi ve her birleşmenin aşkta çözülmesi. Aşk için söylenmiş bütün sözler eksik, ona yakıştırılan bütün sıfatlar çirkindir. Aşk, hayatı katlanır kılan ne garip eğlencedir. Gözlerdeki nem, yürekteki titreyiş. Dönmeyecek biri için onca bekleyiş. Tahammül öte, beyhude bir işkencedir. İnsana sunulmuş en büyük armağan olan aşk, gitmek, dönmemek ve yitirmek fiillerinin yaşattığı tedirginliği durmadan yeniden üretir. Çünkü aşk abartır, abartılır. Ya kıymeti ölçülemez ya da hepten terazi şaşırır. Giden dönmez, gelen gitmez sanılır. Uyum sağlamakta zorlanılan bir serüvendir aşk. Ya hep geç kalınır ya da bir başka zamana ertelenir. Oysa ertelenmiş her aşk, taammümden işlenmiş bir cinayettir. Aşk acı olmayandır. Ne var ki acı aşkta gizlidir. Mevlana'ya göre aşksa entelektüel çabalarla tasvir edilemez. aşkla akıl bir zıtlık içerisindedir. Aklı, kitap taşıyan topal bir eşeğe benzetir. Aşka yöneldikçe akıl zayıflayacak ve nüfuzunu yitirecektir. Mevlana, Senai'ye ait olan şu beyti sık sık tekrarlar. Ebu Hanife, aşk bahsinde hiç ders vermedi. Şafii, onun hakkında hiçbir hadise sahip değil. Aşk, mutasavvıfların harcıdır. Çünkü onlar, bütün kainatın yaratıcısı olan en yüce varlığa duydukları hasreti aşkla dile getirirler. Ona ancak aşkla kavuşabilirler. A. Şimmel, Mevlana'yı anlatan kitabında 907 yılında ölen başka bir mutasavvıf olan Sumnü'nün, insan bir şeyi ancak daha latif olan başka bir şeyle tasvir edebilir. Şimdi aşktan daha latif bir şey olmadığına göre, o nasıl tasvir edilebilir? Sorusunu aktararak, Mevlana'nın da aynı fikirde olduğunu bildiriyor. Dünyayı ayakta tutan biricik güç, aşktır. Hakikate duyulan ilahi aşk yüzünden kainat, kainat olarak varlığını sürdürmektedir. Kalem yazarak koşar gider ama, aşk bahsine gelince çatlar, aciz kalır. Aşkı şerh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim. Asıl aşka gelince, o sözlerden mahcup olurum. Dilin tefsiri gerçi pek aydınlatıcıdır. Fakat dile düşmeyen aşk daha aydındır. Aşkı anlatmaya kalkışır boyuna söylersem. Yüz kıyamet kopar, gene de söz tamamlanmaz. Çünkü kıyametin kopacağı bir zaman vardır. Bu dünyanın bir gün sonu gelecektir. Fakat Tanrı sıfatının sonu, sınırı nerede? Aşkın 500 kanadı vardır. Her kanadı, arşın yücesinden yer altına dek her yanı kaplar. Mevlana'nın Şems'te bulduğu ve Divan-ı Kebir'le Mesnevi'de tekrar tekrar dile getirdiği aşksa, gerçek aşkın, semavi aşkın bir ön hazırlığıdır. Buna daha sonra tekrar değineceğiz. Hangi Mevlana, nasıl bir Mevlevilik? Anadolu'da yaygın bir sözdür. Şeyh uçmaz, mürit uçurur. Mezhep, tarikat, cemaat mensupları önderlerini ya henüz yaşadıkları dönemde ya da ölümlerinden sonra yücelterek onlara doğaüstü güçler yüklerler. Tarihsel kişiliklerinden soyutlayarak evliyalık konumuna yerleştirirler. Bu kişilerin bir kısmı zamanla unutulurken, bazı şahsiyetler hakkında menakıbnameler yazılarak, ölmeyen ölüye dönüşürler. Bu kişilere sağlığındayken yüklenilen kerametleri, Tanrı'ya yakın olma halini, öldükten sonra da sürdürdüğüne inanılarak, saygı ve korku duyulur, giderek bir veli kültü yaratılır. Mezarı türbeye dönüştürülüp, kutsallığına sığınılır. Halifeleri ve müritleri aracılığıyla tarikatı kurumsal bir yapıya dönüşür. Ziyaretler belirli tarzla ibadet ve ayinlerle sürdürülür. Böylece kişiye yüklenilen kudret ve kutsiyetin devam ettiği inancı daima canlı tutulur. Bugün Anadolu'da bir tarikat bünyesine ulaşmamakla birlikte irili ufaklı binlerce veli mezarından, yatırından, türbesinden söz edebiliriz. İnsanlar buralara akın ederek binbir çeşit dilek dilemekte ve dertlerine deva aramaktadırlar. Hanbeli mezhebinin makul sayılabilecek bir gerekçeyle şiddetle karşı çıktığı ve bidattan saydığı bir nevi aracı kurum, şefaatçi konumuna sokulur evliyalar. Veli kültü, yalnızca tek tanrılı dinlerin bir ürünü olarak görülmemeli. Bu kültün tarihi en ilkel inanç ve dinlere kadar uzanır. Tek tanrılı dinlerle birlikte yeniden canlanır. Ancak örneğin İslam'ı ele aldığımızda, başlangıçta veli kültüne şiddetle karşı çıkılmasına rağmen, zamanla birçok mezhep içinde dinin ayrılmaz bir unsuru haline dönüşmüştür. Hatta bugün evliyalığı kabul etmeyenlerin Müslümanlığına kuşkuyla bakılır. Veli kültü karşısındaki bu zihniyet değişimi aslında tasavvufun bir ürünüdür. Bilindiği gibi tasavvuf bütünüyle İslam kaynaklı bir fikir harekatı değildir. Onun kökeninde Hint ve Çin felsefe ve inançlarının büyük bir yeri vardır. Öte yandan, özellikle antik Yunan filozoflarından yeni Platoncu görüşün İslam düşüncesiyle buluştuğu bölgelerde tasavvuf, güç ve meşruluk kazanmıştır. İmam Gazali'nin de medreseyi terk edip tasavvufa sığınarak sünnilikle bağdaştırma girişimi, kısa sürede takipçilerini de yaratarak sonuç alıcı olmuştur. Böylece İslam düşüncesi başlangıcında bağnaz bir biçimde reddettiği velilik kavramını, tasavvuf düşüncesi nedeniyle aynı bağnazlıkla savunur hale gelmiştir. Kolaylıkla anımsanacağı gibi, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü, bu bağnazlığın bir sonucudur. Veli yani, Allah dostu sayılabilmek için her türlü dünyevi hazlardan uzak durup, nefis terbiyesini sağlamak ve iradeyi güçlendirmek gerekir. Bütün bunların yol ve yöntemini gösterense tasavvuftur. Ancak tasavvufi bir terbiyeyi başarıyla yerine getirmiş biri veli sıfatını hak eder. En azından tasavvufun başlangıç dönemlerinde durum böyleydi. Tasavvufun tarikatlaşma aşamasına gelindiğinde, şeyhler, müritler çoğalmaya başladığında, hele de ekonomik çıkara dayalı bir cemaat oluştuğunda, işin rengi değişecektir. Başta söylediğimiz gibi, artık müritlerinin gözünde uçan şeyhler, dört bir yanı saracaktır. Keramet, mucize göstermelerine gerek kalmayacaktır. Bu yazımızın konusunu, Anadolu evliyalarından Mevlana Celaleddin-i Rumi oluşturmakta. Giriş kısmını bu kadar uzatmamızın nedeni de, tarihsel bir şahsiyet olan Mevlana ile tarikat önderi olan Mevlana'yı birbirinden ayırt etmemizin güçlüğüne işaret etmekti. Bu iki Mevlana'yı ayırt etmeden önce, velilerle ilgili bir duruma daha işaret edelim. Anadolu için adeta evliyalar diyarı demek mümkün. Her bölgede binlerce evliya yatırı ve türbe harabesi görmekteyiz. Buna karşın, ünü süre gelen ve Anadolu sınırlarını aşmış evliyaları saymaya kalktığımızda bu sayının çok altında kalırız. Üstelik birçoğu döneminin önde gelen alimleri arasında sayılıp felsefi bakımdan da hayli etkili eserler bırakmış olan onlarca kişinin neredeyse unutulduğunu görüyoruz. Bazı veliler öldükten sonra unutulduğu halde bazıları bir külte dönüştürülerek günümüze kadar gelmişlerdir. Bu durumu açıklayacak nedenleri bir çırpıda sıralamak güç. Dönemin ekonomik, sosyal ve kültürel atmosferini incelemek gerekir. Çünkü kimi dönemler, veli kültünün oluşmasına daha elverişli koşullar sunar. Anadolu evliyalarının çoğu, tarihsel olarak, 13 ila 15. yüzyılda yaşamışlar ve ölümlerinden sonra bazıları etrafında bir veli kültü oluşturulmuştur. Bu tarih aralığına özellikle dikkat edilmelidir. Anadolu halklarına tam anlamıyla ateşten gömlek giydirildiği dönemdir. Katlanılacak durumda olmayan dünya yaşantısı, insanları öte dünyaya sığınmak zorunda bırakmıştır. Tasavvufun gelişmesine en uygun zemindir. Bu dönemde öyle kişiler görmekteyiz ki, henüz yaşarken evliya konumuna yükseltilmiş ve peşinden binlerce kişi sürüklemişlerdir. Ancak iktidarın baskı gücüyle, geniş halk yığını, bunların birçoğu için evliya değil, ölümü çoktan hak etmiş sıradan canlılar olduğuna inandırılmaya çalışılmıştır. Vicdansız dünyanın vicdanı olmaya kalkışan, dönemin ekonomik ve siyasi krizinin altında ezilen kesimlerin önderliğine soyunanlar, acımasızca katledilince, geriye kalan kılıç artıklarının sığınağı da yine tasavvuf olmuştur. Öte yandan, Osmanlı yönetimi boyunca, adli ve eğitim kurumlarına, kadı ve müderris yetiştiren medreselerin şerh ve haşiyelerle, İslam kültürünü taklitçi yöntemlerle kısırlaştırması karşısında tarikatlaşan tekkelerin, görece dinamik ve esnek yapısı bir kez daha öte dünyayı, yenilenlerin sığınağına dönüştürmüştür. 1240 yılında feci bir şekilde öldürülen Baba İlyas ve halifeleri ya da yaklaşık 200 yıl sonra idam edilen Şeyh Bedreddin ve halifeleri ağırlıklı olarak mutasavvıfların yaşata geldikleri kişilerden ilk akla gelenlerdendir. Tam da bu noktada neden bir Tapduk Emre ya da Yunus Emre adları bir kült haline gelmeyip halifelerince bir tarikat bünyesine kavuşturulmamış da Mevlana veya Hacı Bektaş-ı Veli bu mertebeye ulaşmış sorusu akla gelebilir. Sanırız bu sorunun yanıtı da dönemin ağır siyasi koşullarında saklı. Mevlana'dan bahsederken bu sorunun yanıtını da bulmuş olacağız. Tarihlendirme konusundaki tartışmalara girmeden genel kabul gören standart bir Mevlana biyografisi çıkaralım. Mevlana, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde Belh şehrinde doğar. Belh şehrinin ileri gelenlerinden olan babası Bahaeddin Veled, sağlığında bilginlerin sultanı unvanını alır. Annesi ise Belh emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Bilginlerin sultanı, Sultanül Ulema Bahaeddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostlarıyla birlikte Belh'ten ayrılma kararı alır. Burada araya girmek durumundayım. Standart tarih kitaplarında anlatılan Bahaeddin Veled'in Belh'ten ayrılma hikayesi gerçekleri pek yansıtmaz. Ya bilgisi ve değeri anlaşılamamış, kıskançlığa kurban gitmiş biri ya da Moğol istilasını öngörmüş biri olarak sunulur. Her iki durumda da Bahaeddin Veled'in hanesine artı yazılır. Oysa gerçekler bir hayli farklıdır. Bir din adamı olarak belli bir saygınlığa sahip olsa da, kendisine Sultanül Ulema dedirtecek bir alim mertebesinde görülmeyen Bahaeddin Veled, rüyasına giren Hazreti Muhammed'in bu sıfatı kendisine uygun gördüğünü söylemeye başlar. Bu tavrından dolayı çevresinden büyük bir tepki görmüş olabileceğini tahmin etmek güç değil. Diğer yandan Bahaeddin Veled'in vaazlarında daima felsefecilere, kelamcılara attığı, onlara bidatçılar diye saldırdığı da çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Oysa Muhammed Harezmşah'a yakın biri olan Fahreddin Razi'nin gerek felsefede gerekse kelam ilmindeki yetkinliği bilinir. Bahaeddin Veled'in aklı ve akli ilimleri yeren hakikate ulaşmanın tek yolunun tasavvuftan, riyazetten geçtiğini telkin eden konuşmaları, dönemin yönetici ve alimleriyle arasının açılmasına neden olur. Bilindiği gibi tasavvufla felsefe arasındaki eskiye dayalı zıtlığın temelinde akla önem vermemekle aklı delil göstermek tutumu yatmaktadır. Gazali ile birlikte aklın küfre düşüreceği inancı yerleşmiş, İbn Sina, Farabi gibi filozof ve alimler kafir olarak anılır olmuştu. O dönem için Harezm ülkesinde ise aklı temel alan delil ve isbata başvuran ilimlerin görece üstünlüğü söz konusudur. Başka bir çekişme nedeni ise Harezmşah'ın Bağdat'la olan çekişmesidir. Harezmşah, Bağdat'ı da yönetimi altına almak ister. Bunun yoluysa halifeliği ellerinde bulunduran Abbas oğullarıyla anlaşmak ya da ortadan kaldırmaktır. Harezmşah ikinci yolu seçer. Tirmiz'den getirttiği Seyyid Ala al-Mülk'ün Hazreti Ali'nin soyundan geldiği ve halifeliğin gerçek sahibi olduğu konusunda alimlerden fetva alır. Elbette ki bu durum Bağdat için savaş nedeni, Bağdat'ı destekleyenler için de hoşnutsuzluk kaynağıdır. Böyle bir ortam içerisinde giderek yalnızlaşan, dinleyicisini kaybeden Bahaeddin Veled için Belh'i terk etmek en uygun seçenek olur. İleride göreceğimiz gibi felsefe bahsinde Mevlana da babası kadar bağnaz bir tutum takınacaktır. Hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Yolculuğun ilk durağı Nişabur olur. Mevlana burada küçük yaşına rağmen, ki rivayetler muhteliftir, en azından 20 yaşına yakın olduğu gerçeklere daha uygun, tanınmış mutasavvıf Feridüddin Attar'la karşılaşır ve takdirlerini kazanır. Bu karşılaşmanın da etkisi olsa gerek, Mevlana'nın bütün yazdıklarında Senai ile birlikte Attar'ın çok belirgin bir etkisi vardır. Mesnevi'de anlatılan hikayelerin birçoğu doğrudan Attar'dan aktarmadır. Sultanül Ulema, Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kufe yoluyla Kabe'ye hareket eder. Hac farizasını yerine getirdikten sonra dönüşte Şam'a uğrar. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yoluyla Larende'ye, Bugünkü Karaman'a gelir. Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdıkları medreseye yerleşip 7 yıl kalırlar. Mevlana, 1225 yılında Şerefettin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evlenir. Bu evlilikten Mevlana'nın Sultan Veled ve Alaeddin Çelebi adında iki oğlu olur. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlana, bir çocuklu dul olan Kerra Hatun'la, bu da başka bir tartışma konusudur, Kerra ya da Kira aslında Rumca bir sıfattır, ikinci evliliğini yapacaktır. Mevlana'nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ve Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya gelir. Bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı, başkenti Konya olan Selçuklu Devleti'nin egemenliği altındaydı. Konya sanat eserleriyle donatılmış olup, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmaktadır. Kısaca Selçuklu Devleti, Alaaddin Keykubat'ın hükümdarlığında en parlak devrini yaşamaktadır. Alaaddin Keykubat, Bahaeddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet edip yerleşmesini ister. Alaaddin Keykubat, 3 Mayıs 1228 yılında Bahaeddin Veled ve ailesini muhteşem bir törenle karşılar ve ona ikametgah olarak Altunapa İplikçi Medresesini tahsis eder. 12 Ocak 1231 yılında Bahaeddin Veled ölünce Mevlana babasının yerine İplikçi Medresesinde vaazlar vermeye başlar. Gerçekten de Mevlana büyük bir ilim ve din bilgini olarak karşılanır. Medrese kendisini dinlemeye gelenlerle dolup taşmaktadır. Mevlana'nın bu ilk hocalık dönemi 1244 yılına kadar devam eder. Bu yıllar içerisinde babasının yerine geçen, doğunun ve batının müftüsü olarak anılan Mevlana yalnız da sayılmaz. Babasının ölümünden bir yıl sonra halifelerinden olduğu söylenen Tirmizli Seyyid Burhaneddin Muhakkik'in müşrikliğinde tasavvufi olgunlaşmasını sürdürür. Kimi kaynaklarda 9 yıl sürdüğü söylenen bu mürşit-mürit ilişkisi döneminde Mevlana'nın Şam'a giderek çeşitli medreselerde eğitim aldığı da rivayetler arasındadır. Zira Muhakkik'in Mevlana'yı söz sahibi olmuş ama hal sahibi olmamış biri olarak gördüğü için böylesine yoğun bir eğitim ve riyaziyat dönemine tabi tuttuğu söylenir. Muhakkik'in ölümü üzerine bu kez Mevlana başka birine bağlanacaktır. Bu kişi Şems'tir. Şems-i Tebrizi ile karşılaştığında adeta kendisini dış dünyadan ve toplumdan yalıtıp eve kapanır. Şems'le derin düşünce sohbetlerine dalar. Düşünce dünyasında olağanüstü değişiklikler yaşar. Şems'te mutlak kemalin varlığını bulan Mevlana, onun cemalinde de Tanrı nurlarını görür. Medresedeki derslerini, halka açık vaazlarını bırakan Mevlana, şiire yönelir. Ancak beraberlikleri uzun sürmez. Mevlana'daki değişimi kendisine bağlayanların olumsuz tutumlarından dolayı, Şems Konya'yı terk edip Şam'a gider. Mevlana için bir hüzün dönemi başlar. Babasının sükutuna ve ısrarına dayanamayan Sultan Veled Şam'a giderek, 1247 yılının Mayıs'ında, Şems'i tekrar Konya'ya getirir. Ne var ki, 7 ay sonra Şems öldürülür. Ahi Evren ve Mevlana'nın küçük oğlu Alaaddin Çelebi'nin de işin içinde olduğu Şems'in öldürülme hikayesi, yakın zamana kadar esrarını korur. Mevlana, Şems'in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekilir. Daha sonraki yıllarda Selahaddin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi, Şems-i Tebrizi'nin yerini doldurmaya çalışırlar. Yaşamını, hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetleyen Mevlana, 17 Aralık 1273 Pazar günü hayata gözlerini yumar. Mevlana'nın cenaze namazını, vasiyeti üzerine Sadreddin Konevi kıldırır. Ancak Sadreddin Konevi, çok sevdiği Mevlana'yı kaybetmeye dayanamayıp, cenazede bayılır. Bunun üzerine, Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Siracettin kıldırır. Mevlana'nın diğer bir vasiyeti de dostlarının ölümünün ardından ahvah edip ağlamamalarıdır. Çünkü ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul eder. Öldüğü zaman sevdiğine yani Allah'ına kavuşacaktır. Onun için Mevlana, ölüm gününe düğün günü veya gerdek gecesi manasına gelen şebi aruz der. Buraya kadar tarihi bir şahsiyet olarak Mevlana'nın yaşam öyküsünün genel çerçevesini aktarmaya çalıştık. Ancak hala tam kapsayıcı bir Mevlana portresi oluşturduğumuz söylenemez. Yapılması gereken tarihi şahsiyet olan Mevlana'yı, dönemin siyasal, toplumsal olayları içerisinde aldığı tavırlarla, ulema kimliğinin belirgin yönleriyle ortaya koymaktan geçiyor. Mevlana'nın siyasetle ilişkisini, toplumsal olaylara verdiği tepkiyi, özellikle oğlu Alaaddin Çelebi'nin beşeri aşkı karşısında gösterdiği gönül ehli, mesnevi yazarı bir mutasavvıfla bağdaştırılamayacak kayıtsızlıkta Şems'ten yana tutumu ve bir dönem vezirlik de yapan Ahi Evren'in acımasız istilacılara karşı direniş davası karşısında Moğollar ve Fars kökenli Selçuklu yönetici işbirlikçilerle kurduğu girişimlerini bir sonraki bölüme bırakarak İslam'a getirdiği açılımlara, akaid ve ibadet konusundaki reformlarına işaret edelim. Babasının yerine medrese hocalığına atanan Mevlana, Şems'le tanışmasından sonra bütünüyle tasavvufa yönelir. Bunda babası ve hocalarından aldığı eğitimin de payı olur. Az önce de dinlediğimiz gibi Bahaeddin Veled, akli ilimlere, kelama, özellikle de felsefeye karşıdır. Mevlana da aynı tutumu benimser. Bir tasavvuf eri olarak kalbine doğan hakikat nurunu şiirle söyler. Tasavvuf kullanılan yönteme göre ikiye ayrılabilir. Birincisi, onu bir yaşama pratiği olarak algılayıp nefis terbiyesine yönelmek, riyazet ve mücadelelerle iradi bilgeliğe ulaşmaktır. Bir hırka, bir lokma diyen dervişlerin bakışıdır bu. Tasavvufta diğer bir yöntemse İrfani bilgeliğe ulaşma çabasıdır. Allah'ı daha derinlemesine tanımak, tecellilerinin derecelerini açıklamaya çalışmak gayretidir. İrfani mutasavvıflar, teozofik sistem kurma peşindedirler. Mevlana, birinci yaklaşımı benimsemiş görünmekle birlikte, dünya nimetlerine sırtını dönmüş bir derviş yaşantısı sergileyecek aşırılığı göstermez. Hatta bu konuda mutasavvıflarla fikir ayrılığı içerisindedir. Oğlu Sultan Veled'in 40 gün halvette kalıp çile çıkarma isteğini, halvetin Muhammed ümmeti için geçerliliği olmayıp, ancak İsa ve Musa'nın şeriatında yeri olduğunu bildirerek oğlunu vazgeçirmeye çalışır. Kur'an, hadis, fıkıh, tefsir ilimlerinde yıllarca medreselerde ders vermiş olan Mevlana, sonunda hakikate akılla ulaşılamayacağı ve herhangi bir ilmin işe yarar yönteminin bulunmadığı iddiasında olduğundan tasavvufa yönelir. Bu alanda da sistemli, bütünlüklü ve orijinalliği olan fikirler ortaya koyduğu söylenemez. Zamanına kadar anlatıla gelen hikayeleri yeniden söyler. Asıl gayesi nasihattir. Hikayelerden çıkardığı dersleri çeşitli ayet ve hadislerle destekleyerek insana yaşamında, ilişkilerinde uyacağı modeller ve kurallar koyar. Temel referanslarını aşkın, sevginin, hoşgörünün ve tevekkülün oluşturduğu bir tür ahlak vaz eder. Coşkunluk halindeyken söyleyip, yakınında bulunanlar tarafından kaleme alınan, mesnevi ve divanında toplanan Farsça şiirleri içinde, uzmanlar, tür ve üslup bakımından bir özgünlük arz etmediği kanaatinde birleşirler. Mevlana'yı bir mutasavvıf olarak değerlendirirken şu ölçütlere de bakmak gerekir. Birincisi, yaşadığı dönemde tasavvufun nasıl algılandığı, ikincisi ise onun tasavvufa verdiği anlamın ne olduğudur. Tasavvufun ilk dönemlerinde önemli olan ibadet, taat, takva, nefis muhasebesi ve kontrolüyle bir olgunluğa erişmek ve ahlakını düzeltmektir. Giderek keşif ve keramet sahibi olmak bir hedef haline gelir. Böylece tasavvuf da bambaşka bir istikamet kazanır. Aç, susuz, uykusuz kalınarak, halvetane, çilehanelere çekilerek keramet sahibi olunmaya çalışılır. Bu mertebeye ulaştığı iddia edilenler de şeyhliğe yükselerek kendi tekkelerini kurup müritlerine sahip olurlar. Mevlana'nın yaşadığı dönemde tasavvufun bu evreye ulaştığı söylenebilir. Mutasavvıf olaraksa, kendine güveni tam ve tekkesini kurmak niyeti taşıdığı söylenemez. Adına bağlanan tekke, ölümünden sonra oğlu tarafından oluşturulacaktır. Elbette ki belli başlı kuralları Mevlana'nın şiirlerinden ve yaşantısından çıkaracaktır. Bunların başında da müzik ve sema olacaktır. Bir de hiçbir koşulda siyasi otoriteye karşı gelmeyip güçlünün yanında saf tutmak. Çünkü Mevleviliğin tarihini ağırlıklı olarak bunlar oluşturmaktadır. Bizzat Mevlana'nın torunu Arif Çelebi bu durumu Kur'an'dan aldığı ayetlerle meşrulaştırır. Yine Konya, Karamanlıların elinde bulunduğu devirde Çelebi Hazretleri, Moğol askerini istediği için Karamanlıların canı sıkılıyor ve daima, "Biz sizinle komşu ve sizi sevenlerden olduğumuz halde, siz bizi istemiyorsunuz da yabancı Moğolları istiyorsunuz," diyorlardı. "Biz dervişleriz. Bizim nazarımız Tanrı'nın iradesine bağlıdır. O kimi ister ve memleketi kime verirse biz de onun tarafındayız ve onu isteriz." Şiir, "Hakkın kazasına kul razı olunca onun hükmünün istekli kulu olur. Şimdi Tanrı sizi değil, Moğol askerlerini istiyor. Memleketi Selçukluların elinden alıp hain Cengiz Hanlara verdi. Tanrı mülkünü dilediğine verir. Biz de Tanrı'nın istediğini istiyoruz." Az önce sıraladığımız tespitlere rağmen 800 yıl boyunca hala bir çekim merkezi olması neyle açıklanabilir? Çelişki gibi görünen bu durumun açıklaması, öncelikle Mevlana'nın yaşadığı dönemin özelliklerinde yatmaktadır. Uzun süredir baskı altında tutulan tasavvufu sünnilikle bağdaştırmaya çalışan ve büyük ölçüde de bunu başaran büyük İslam alimlerinin manevi desteğini alan Mevlana, daha yaşarken bir otorite olmuştur. Tasavvufi bir bakışla İslam'a getirdiği yorum, döneminin algılayışına uygun olmasının yanı sıra o şartlar içerisinde hızla yaygınlaşabilmiştir de. İslam'ın birliğinin parçalandığı, hilafetin üçe, dörde bölündüğü, Anadolu'da neredeyse her şehrin ayrı bir beylikle yönetildiği ve kardeş kavgalarının eksik olmadığı bir dönemde tasavvufa sığınılması şaşırtıcı olmamalıdır. Moğol istilasının neden olduğu siyasi ve ekonomik çöküntü karşısında insanları siyasi mücadeleye değil, tevekküle çağıran dervişler, iktidardan da gördükleri teşvikle ünlerine ün katmışlardır. Mevlana'dan günümüze ulaşan yazışmalarına, mektuplarına baktığımızda, dönemin üst düzey yöneticileriyle gayet iyi geçindiğini ve bunlar arasında müritlerinin olduğu anlaşılıyor. Yöneticilerin gazabına uğrayan kimi tekke ve vakıfların mal varlıklarına el konularak Mevlana'ya devredildiği görülüyor. Öte yandan, Mevlana'dan sonra oğlu Sultan Veled tarafından bir tarikata dönüştürülen ve çeşitli şehirlerde açılan tekkelerle, zaviyelerle, Mevlevilik, müzik ve semadan oluşan ritüelleriyle medresenin biçimlendirdiği katı, İslam yorumu karşısında reform sayılan açılımlarıyla kültürlü, seçkin bir çevrenin katılımını ve desteğini görmüştür. Uzunca bir dönem seçkinler içinde olsa şiirin ve müziğin üretildiği mekanlar olmuştur. Özellikle Osmanlı döneminde medrese kökenli ulemaların dayattıkları kültürel erozyon karşısında tekkeler farklılıkları ve zıtlıklarıyla bambaşka işlevler yüklenmişlerdir. Mevlana'yı orijinal fikirleri olan, sistemli düşünceler geliştiren bir alimden öte, İslam'ı hoşgörü ve sevgi temelinde yorumlayan bir reformcu olarak görmek gerekiyor. Sergilediği hoşgörüyü ise kendini merkeze koyan, "Kim olursan ol, yine bana gel" diyen bir güç sahibinin çağrısı olarak anlamalı. Zira Mevlana kendisini, bir ayağı İslam üzerinde, diğeriyle 72 milleti dolaşan birine benzeterek, söz konusu hoşgörünün sınırlarını da çizer. Mevlana, Şems ve Ahi Evren. Şems'le tanışmak Mevlana için yeni hayatın başlangıcı olur. Ufku açılır, vizyonu değişir. Biraz önce işaret edildiği gibi, tasavvufun merkezi kavramı olan aşk, Mevlana içinde evreni ve hayatı algılamanın biricik yöntemi haline gelir. Şems'le birlikte, Şems de aşkı bulur. Bu, beşere duyulan bir aşk değildir. Beşerde keşfedilen semavi aşktır. Öyle ki, oğlu vesilesiyle beşeri aşkı da görmezden geleceği bir kavrayış karmaşasıdır. Şems, Mevlana'nın kendine olan güvenini sağlar. Artık Mevlana, yeni bir yöneliş içerisindedir. O güne kadar sürdürdüğü yaşantısını bir kenara bırakır. Medresedeki derslerini, cuma vaazlarını önemsemez. Dostlarıyla sohbeti keser, kendisini Şems'in yönlendirmesine izin verir. Ailesini umursamaz olur, öğrencilerini dışlar, kendisi bir öğrenci olur. Çok geçmeden çevresinden tepkiler yükselir. Şems'e düşmanlık beslenmeye başlanır. Bütün bunların farkında olan Şems, Mevlana'yı da telkinleriyle yatıştırır. Artık okumayı bırakmasını ve içine dönerek kendinden bir şeyler söylemesini öğütler. Peki ama Şems kimdir? Hayatı hakkında rivayetler muhteliftir. Nerede doğdu, nerede büyüdü, eğitimi ne, kimlerden ders aldı? Geçmişi tam bir muamma dense yeridir. Tarihi sanki Mevlana ile sınırlıdır. Ölümündeki giz gibi akıbeti de muamma olacaktır. Sonradan bir kısım Alevi Bektaşi mezhep taraftarları, Şemsiler diye bir süre tarikat kurmaya ya da onu sahiplenmeye kalkışsa da takipçilerinden söz edilmeyecektir. Ariflerin menkıbelerinde aktarıldığı kadarıyla özgüveni yüksek bir kişi olarak görünür. Kalenderi, Cavlaki ya da batini olduğu rivayetleri bir yana, dönemin dervişlerine benzemeyen bir şahsiyet olduğu açıktır. Son derece iyi giyimli bir halde Konya'ya geldiğinde bir hana iner. Kırık dökük birkaç kişisel eşyasını kiraladığı odaya bırakıp, kapısına da abartılı bir kilit takarak çevresine hali vakti yerinde bir tüccar olduğu söylentisini yayar. Mevlana ile tanışınca onun evine yerleşir. Gerisi gelir. Onu avucunun içerisine alır. Mevlana yalnız kalma pahasına yalnızlığı göze alarak Şems'in dostluğunu kazanmaya çalışır. Şems de kolay kolay dostluğunu sunmaz. Mevlana'yı sıkı bir sınava tabi tutar. Eflaki'nin anlattığına göre geçilmesi zor engeller koşar. Mevlana'dan kadın ister. Karısını getirince bu benim bacım diye reddeder. Şarap ister. Gidip Rum mahallesinden getirir. Bu kez oğlan ister. Mevlana oğlu Sultan Veled'i gösterir. Şems artık ikna olur dostluğuna. Sıra Mevlana'yı eğitmeye gelir. Bunda da başarılı olduğu söylenebilir. Şems, Mevlana'yı hem ilmen yetiştirir, hem de bir hayli dünyalık biriktirecek bir tarikatçı olmasını sağlar. Eflaki'den şu iki anekdodu aktaralım. Yine gönülleri Tanrı'nın kadim evi Kâbe olan müritler şöyle rivayet ettiler ki, Mevlana Şemseddin Hazretleri daima medresenin hücresinin kapısı önünde oturur, Mevlana Hazretlerini de hücreye sokar ve onu soran her arkadaşa, Mevlana'yı sana göstermem için ne getirmişsin? Şükrane olarak ne vereceksin derdi. Bir gün münasebetsizin biri, sen ne getirmişsin ki bizden bir şey istiyorsun dedi. Şemseddin, ben kendimi getirdim, başımı onun yoluna feda ettim dedi. Nokta. Buyurduğu gibi de yaptı. Kısa sürede bu sofistlerin taktiğini Mevlana da öğrenip aynı şeyi Şems için uygulayacaktır. Zamanın büyüklerinin Mevlana Şems-i Tebrizi'yi ziyaret etmek ve onun sohbetinin saadetine nail olmak istedikleri vakit, dilediklerini Mevlana'ya bildirmesi için önce Çelebi Hazretlerine gidip yalvarmaları ve onu şefaatçi tutmaları lazım gelirdi. Mevlana da en güzel bir tarzda bu cemaatin arzusunu bildirir ve şefaatte bulunurdu. Şems-i Tebrizi de bir müddet için yanına girmelerine müsaade eder ve Eğer Filaneddin emir veya vezir gerçekten bizimle görüşmek arzusunda samimi ise ve bunun için çalışıp didiniyorsa 10.000 veya 20.000 dirhem versin derdi. Bir gün sultanın naibi olan Emineddin Mikail, bir an Mevlana Şemseddin-i Tebrizi'nin sohbetinde bulunmak istedi. Çelebi Hüsamettin, onun bu isteğini Hüdavendigâr Hazretlerine arz etti. Mevlana, 40.000 dirhem versin, ondan sonra içeri gelsin dedi. Emineddin yalvarıp yakardı. Nihayet 30.000'e razı etti. Şems'in huzuruna girince Şems Hazretleri ona o kadar hakikatler anlattı ki kalemle anlatılamaz. Emineddin Mikail secdeler ederek sarhoş gibi yanından çıktıktan sonra bunun şükranesi olmak üzere müritlerine 10.000 dirhem daha dağıttı. Görülebileceği gibi Abdülbaki Gölpınarlı'nın iddia ettiği üzere her ne kadar Mevlana adına bağlanacak bir tekke oluşturma fikrini tam olarak olgunlaştırmamış ya da böyle bir vasiyet bırakmamış olsa bile, pratik seyir böylesi bir aşamayı hazırlayacak ve Sultan Veled'e de yalnızca biçimsel bir iki düzenleme yapmak düşecektir. Buna ileride tekrar döneceğiz. Mevlana ile Şems'in muhabbetleri derin başlar ama çevrenin baskısı yüzünden inişli çıkışlı ve trajik olur. Bu süreci anlamak için devrin başka bir şahsiyetini daha anmak gerekir. Hem koşulları anlamak hem de Mevlana'nın portresini tamamlamak için ahi evrenin kısa bir biyografisini çizmek yerinde olacaktır. Ahi evrenin 1175-1261 tam adı Şeyh Nasreddin Mahmud el-Hoyi'dir. Hoyi ibaresinden anlamak gerekir ki ahi evren Azeri Türklerinden olup Azerbaycan'ın Hoy kasabasındandır. Ahi Evren'in tahmini olarak Hicri 1175'te Hoy'da doğduğu ve 93 yıl yaşadığı, büyük bir ihtimalle Türkmenlerin devrin Selçuklu Sultanı'na karşı başlattıkları Kırşehir isyanında öldürüldüğü söylenir. Ahi Evren lakabıyla meşhur olan Şeyh Nasreddin Mahmud el-Hoyi'nin çocukluğu ve ilk eğitim dönemi, memleketi olan Azerbaycan'da geçtikten sonra Horasan'a giderek Fahrettin Razi'nin öğrencisi olur ve ondan feyz alır. Fahrettin Razi'nin büyük kelam alimi olması, Şeyh Nasreddin Mahmud'un da öğrenciliğinde şer'i ilimlerde derinleştiği söylenebilir. İlk tasavvufi terbiyesini Horasan ve Maveraünnehir'de Yesevi dervişlerinden alır. Horasan'daki tasavvufi düşünceden feyz alması ve onun Horasanlı oluşu, yetiştiği ortam dolayısıyla düşüncesinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Daha sonra hac seyahati için memleketinden ayrıldığı ve bu seyahat esnasında Şeyh Evhadul Din Kirmani ile tanıştığı ve ona mürid olduğu bilinmektedir. Ahi Evren, şeyhi olan Evdadul Din Kirmani'nin kızı Fatma ile evlenerek aynı zamanda damadı olmuştur. Ahi Evren, kayınpederi ve şeyhi olan Kirmani ile beraber Abbasi halifesi Nasır Lidinillah tarafından Anadolu'ya gönderilmiştir. Anadolu'ya gelen Ahi Evren, ilk önce Kayseri'ye yerleşmiş ve burada bir debbalık dericilik atölyesi kurmuş, şeyhi ile beraber Anadolu'nun şehir, kasaba ve köylerini dolaşarak ahilik anlayışının yayılmasına ve teşkilatlanmasına öncülük etmiştir. Ahi Evren, devrin Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın alimlere gösterdiği iltifata nail olur. Taltif edilip mevki edinir. Ahi Evren, Mürşidul Kifaye ve Yezdan Şınaht isimli eserlerini Konya'da Sultan Alaaddin Keykubat'a sunar ve onun isteğiyle İbn Sina'nın Risale fin Nefsin Natika isimli eserini Farsça'ya çevirir. Sultanın oğlu 2. Gıyaseddin tarafından zehirlenerek öldürülmesinden sonra Ahi Evren gözden düşer. Çünkü devrin sultanı 2. Gıyaseddin'e karşı komplo hazırlamakla suçlanan Sadrazam Saadettin Köpek tarafından kurulan bir teşkilata yardım ettiği gerekçesiyle Ahi Evren ve birçok ahi tutuklanarak işkencelere maruz kalır. 1240 yılında gerçekleşen Saadettin Köpek olayıyla II. Gıyasettin Keyhüsrev'in ölüm yılı olan 1245 yılları arasında Ahi Evren Konya'da tutuklu kalır. Bu süreç aynı zamanda Moğolların Anadolu'yu istila ettikleri dönemdir. 1243 yılında Kayseri'yi kuşattıklarında Ahilerin savunduğu kent bir süre sonra düşünce Moğollar, Ahilerin elebaşlarını kılıçtan geçirir, arda kalanları ve kadınları esir alırlar. Esirler arasında Ahi Evren'in eşi Fatma Hatun da bulunmaktadır. II. Gıyasettin'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu II. İzzettin Keykavus, babası zamanında tutuklanan Ahi ve Türkmenleri, babaileri serbest bırakır. 5 sene tutuklu kalan Ahi Evren de serbest bırakılır ve Denizli'ye gitmesine müsaade edilir. Menakıbnamelere göre burada bahçıvanlık yapmış, Denizli'de belirli bir müddet kaldıktan sonra yerine talebesi ve müridi olan Ahi Sinan'ı halife bırakarak Konya'ya dönmüştür. 1247 yılında II. İzzettin Keykavus, Sadreddin Konevi'yi göndererek onu Konya'ya çağırır, vezirlik makamına getirir. Ancak bu süreç uzun sürmeyecektir. Şems'in öldürülme olayına katılması nedeniyle Moğolların da baskısı sonucu Ahi Evren, müritleri ve öğrencileriyle birlikte Kırşehir'e Hacı Bektaş-ı Veli'nin yanına gelip yerleşecektir. Naibus Saltanat olan Celaleddin Karatay, II. Gıyasettin Keyhüsrev'in 3 oğlunu taht kavgasından bir süre uzak tutacak üçlü saltanat formülünü önerir. Ancak Karatay'ın 1254'te ölümüyle birlikte 4. Rükneddin Kılıç Aslan'la 2. İzzettin Keykavus taht mücadelesine tutuşurlar. Türkmenler ve Ahiler Keykavus'u, Mevlana ve yandaşları da Kılıç Aslan'ı desteklerler. 1260 yılında Moğolların desteğini alan Kılıç Aslan tahta oturur, Keykavus da Bizans'a sığınır. İşte bu olayların arefesinde Ahi Evren'in Konya'ya dönüşü özellikle Mevleviler tarafından hoş karşılanmaz. Moğol yönetimini benimseyen Mevlevilerle Ahiler arasında çekişmelerin yeniden şiddetlenmesine zemin oluşturur. Mevlevilerle Ahilerin arasında cereyan eden çekişmenin bir diğer sebebi de Türkmenlerin devlet yönetiminde bulunan Fars unsurlarına karşı çıkmaları ve yönetimi ele geçirme arzusundan kaynaklanır. Mevlevilerin Moğol yanlısı bir tavır takınmaları ve Ahilerle olan çekişme ve mücadeleleri Mevlana'nın Şeyhi Şems'in öldürülmesine kadar devam eder. Şems'in öldürülmesi üzerine Ahi Evren, Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi ile beraber Kırşehir'e gidip oraya yerleşir. Ahi Evren'in karısı Fatma Hatun, 1260 yılında serbest kalınca gidip Kırşehir'e kocasının yanına yerleşir. Profesör Doktor Mikail Bayram'ın araştırmalarının ortaya koyduğu gibi, Şems'in katledilmesinden sonra Hacı Bektaş-ı Veli'ye sığınacaktır. Yine aynı araştırmacı, Şems'in ölümü üzerindeki sis perdesini kaldıracak bulgularına göre bu olayda Ahi Evren'in de parmağı vardır. 1246-1248 yıllarında Ahi Evren, II. İzzettin Keykavus'un veziridir. Ahi Evren'in 20'ye yakın eserine ulaşan Mikail Bayram'ın araştırmalarına göre Ahi Evren, Ahiliğin kurucusu, dericilerin, debbacıların piri olmasının yanı sıra dönemin önemli alimlerinden de birisidir. Tıptan felsefeye birçok konuda eserler kaleme almıştır. Vezirliği sırasında sohbetlerine katılanlardan birisi de Mevlana'nın küçük oğlu Alaaddin Çelebi'dir. Muhtemelen bu tanışıklık yüzündendir ki Alaaddin Çelebi bir sıkıntısını Ahi Evren'e açıklar. Mesele tamamıyla bir gönül davasıdır. Hal dilinin tercümanı, gönül ve aşk adamı Mevlana, oğlunun gönül yarasına çare bulmak yerine onun elinden merhemini de alır. Alaaddin Çelebi'nin aşık olduğu Kimya Hatun'u Şems'le evlendirir. Belki de Şems'in gitmesini önlemek için Kimya Hatun'u onunla evlendiren Mevlana, oğlunun durumunu önemsemez görünür. Baba ocağı, Alaaddin Çelebi için bir çilehaneye döner. 15 yaşındaki Kimya, her ne kadar 60 yaşını geçmiş olan Şems'le evlenmiş olsa da, gönlü hala Alaaddin Çelebi'dedir. Genç aşıklar, fırsat buldukça görüşürler. Gece uyandığında kimyayı koynunda bulamayan Şems deliye döner. Çoğu zaman bağırtısına Mevlana da şahit olur. Kimyanın nerede olacağını bildiğinden derhal gidip Şems'i yatıştırır. Bir defasında Alaaddin Çelebi harem dairesinden geçtiği için Şems'ten sıkı bir tokat yer. Gölpınarlı'nın Sipahsalar'dan aktardığına göre Şems, Alaaddin Çelebi'yi tehdit ederek oradan uzaklaştırır. Şems'in aleyhinde bulunanlar bunu da fırsat bildiler. Bu ne cüret diyorlardı. Yabancı bir adam kalkıp gelsin, ev sahibinin gözünün ışığını kendi evine sokmasın. Evini terk eden Alaaddin Çelebi, Vezir Ahi Evren'e sığınır. Alaaddin Çelebi için bardağı taşıran son damlaysa, kimyayı evde bulamayan Şems'in yine bir buluşmadan geldiği kuşkusuyla genç eşini komalık edene kadar dövmesidir. 3 gün sonra kimya ölür. Vezir Ahi Evren de bu noktada devreye girer. Olayı soruşturmak için Şems'i makamına çağırır. Anlaşılan o ki, daha yoldayken kolluk güçleri olayı araştırmaya kalkıp Şems'i konuşturmaya girişirler. Bugün de yabancısı olmadığımız bir biçimde Şems oracıkta can verir. Kolcular da yaratıcı bir çözümle Mevta'yı ilk buldukları kuyuya atarlar. Bu aşk hikayesi bir yana, Şems dolayısıyla Mevlana ile Ahi Evren arasında sosyal ve siyasi boyut da kazanmış olan temel bir tasavvufi bakış farklılığı söz konusudur. Apaçık bir meydan okuma ve kavgaya varan olayların çıkış noktası da burada yatar. Bu zıtlığı Mikail Bayram şöyle özetler. Mevlana ve Ahi Evren arasındaki muhalefet ve düşmanlık sadece bu iki şahsın siyasi görüş farklılığından ve buna bağlı olarak Ahi Evren Hace Nasuriddin'in Şems-i Tebrizi'yi öldürtmesi olayından kaynaklanmamaktadır. Tasavvufi ve ahlaki duyuş ve düşünüş bakımından da aralarında derin bir fikir ayrılığı bulunmaktadır. Bu ayrılık ve farklılığın bir yönü de Mevlana'nın babası Baha Veled'le Ahi Evren'in hocası Fahrettin Razi arasında Horasan'da cereyan eden mücadelenin Anadolu'daki uzantısıdır. Aslında sezgici bir filozof olan İmam Gazali'nin felsefecilere, daha doğrusu akliyecilere yani rasyonalistlere karşı başlattığı mücadelenin devamıdır. Bu mücadelenin diğer yönü de Mevlana'nın hocası Şems-i Tebrizi ile Ahi Evren'in hocası ve kayınpederi Türkmen Şeyh Evhadüddin Hamid el-Kirmani arasındaki tasavvufi meşrep farklılığından doğan ihtilafa dayanmaktadır. Mevlana'nın seyri sülûkun uygulanışında uygun gördüğü metot, seyri sülûku enfusi diye adlandırılır ve benliğe yönelip içe dönerek bilgi elde etmenin subjektif yoludur. Ahi Evren ve müritlerinin tuttukları yolsa, afaki diye adlandırılan ve eserden eserin sahibine ulaştırıldığına inanılan eğitim metodudur. Mesnevi'nin birçok yerinde afaki saliklere kafirlikle, sapkınlıkla suçlanırlar. Bir kısım ahi ileri gelenleri, Moğol baskısının ulaşamadığı uçlara gitmişlerdir ki, bunlar ileride Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda önemli rol oynayacaklardır. Başta Ahi Evren olmak üzere, bütün ahi müritleri, diğer Türkmenlerle birlikte, Moğol istilasına ve Moğol yönetimini benimseyenlere karşı direnirler. Özellikle Kayseri şehrinde olan ahiler, bu direnişe öncülük ederler. Fakat ihanete uğramaları sonucu, kılıçtan geçirilirler. Ahi Evren'in o sırada tutuklu oluşu, katliamdan kurtulmasını sağlar. İkinci İzzettin Keykavus'la, 4. Rükneddin Kılıç Aslan arasında geçen saltanat kavgası ve Moğolların Kılıç Aslan'ı desteklemesi sonucu, Kılıç Aslan tahta oturur, bunun üzerine ikinci İzzettin Keykavus'u tutan Ahi ve Türkmen ileri gelenleri tekrar katliama tabi tutulurlar. Bu arada, Kırşehir Emirliği'ne Nureddin Caca tayin edilir. Kırşehir'de yaşamakta olan Ahi Evren ve diğer büyükler bu tayine karşı çıkarlar ve ayaklanırlar. Ankara, Aksaray, Çankırı, Kastamonu ve uçlarda isyanlar başlar ve en büyük isyan ve direniş Kırşehir'de olur. Kırşehir üzerine asker sevk edilir. İsyan edenler kılıçtan geçirilir. Bu isyanda Ahi Evren ve Mevlana'nın küçük oğlu olan Alaaddin Çelebi de öldürülür. Yukarıda değindiğimiz gibi Sultan Veled bir süre sonra Mevleviliği kuracak ve diğer kardeşini hiç anmayacaktır. Dahası Mevlevilik kurumlaşıp iyiden iyiye gelir getirir bir hal kazanınca Beşik Şeyhliği de rutine dönecektir. Henüz 50 yıl geçmeden dedelerinin adının torunları için para ve kazanç kaynağı olduğunu gören Alaaddin Çelebi'nin çocukları miras talebinde bulunacaklardır. Ben de Hüdavendigâr neslindenim. Bana niçin yabancı nazarıyla bakıyorsun? Hiç iltifat etmiyorsun. Bana hiç kıymet vermiyorsun. Bir babanın kabahati sebebiyle oğluna riayetsizlikte bulunmak doğru değildir der. Bunun üzerine çoktandır babası Sultan Veled'in yerine şeyhliğe geçmiş olan Arif Çelebi, amca çocuklarına hayli sert ve kitabi bir karşılık verir. Senin Mevlana hazretleriyle hiçbir ilgin yoktur. Senin bu hanedanla olan ilgin, vücuttan kesilip atılan ölü bir uzun bedenle olan ilgisi gibidir. Senin dalın o kutlu ağaçtan kesilip atılmıştır. Sizin hakkınızda o senin ailenden değildir. Çünkü onun ameli iyi değildir ayeti nazil olmuştur, buyurur. Mevlana'nın postuna oğlu Sultan Veled'in geçmesiyle birlikte, tarihsel bir şahsiyet olan Mevlana'dan geriye fazla bir şey kalmayacaktır. Arif Çelebi ile birlikte ise efsanevi kişiliği tamamlanacaktır. Sultan Veled, tekkenin usul ve erkanını çizerken, Arif Çelebi de açılıştan açılışa koşarak civar illerde şubeler açacaktır. Arkalarına aldıkları Moğol rüzgarıyla Anadolu'nun biricik resmi tekkesi sıfatını kazanırlar. Türkmen direnişini örgütleyen ahilerin yenilgiyle sonuçlanan ayaklanmaları bastırılınca, bütün mal varlıkları da Mevlevi tekkelerine devredilir. Dahası, Ahmet Eflaki'nin aktardığına göre, Arif Çelebi yaptığı bir konuşmada kendilerine, hizmetlerde bulunanları Tanrı'nın nasipsiz bırakmayıp kendi yüzünü göstereceğini bildirir. Hatta Kur'an'ın 9. ayetinin 41. suresini anarak kendilerine yapılacak hizmetin bir nevi cihat sayılacağını anıştırır. Buna benzer sözlere Mevlana'da da rastlamak mümkün. Bir gün Mevlana Hazretleri, "Dostlarımız türbemizi uzak mesafelerden gözükmesi için yüksek yapsınlar. Kim bizim türbemizi uzaktan görür, itikat eder ve bizim velayetimize güvenirse, Yüce Tanrı onu rahmetle kavuşmuşlar arasına kor." Mevlana bununla da yetinmeyip, "Bakın türbesi için neler istiyor ve ne vaatlerde bulunuyor." Hususiyle tam bir aşk, riyasız bir doğrulukla, mecazsız bir hakikat ve içinde şüphe olmayan bir bilgiyle gelip türbemizi ziyaret eden ve namaz kılan bir kimsenin her dileğini Yüce Tanrı yerine getirir ve kendi maksatlarına ulaştırır. Onun dine ve dünyaya ait istekleri hasıl olur. Mevlana'nın türbesi oğlu Sultan Veled döneminde yapılır. Bir süre sonra türbe tekkeye dönüşür. Devrin ileri gelen devlet adamlarına yazdığı kasidelere karşılık sunulan kimi ödüllerle, bağlanan vakıflarla kompleks bir hal alır. Böylece kurumlaşan ve yaygınlaşan Mevlevilik, elit zümrenin mistik zevkine bir mihrak teşkil etmeye başlar. Bu süreci konunun uzmanı Abdülbaki Gölpınarlı'nın kaleminden dinleyelim. Sonradan teşekkül eden Mevlevilik, çok güzel ve bedi bir surette, tensik ve tertip edilen sema erkanı ile birçoğu alim, şair, müzisyen ve bilhassa Farsçaya aşina zarif ve nüktedan şeyhleriyle klasik şark müziğinin en güzel parçalarını işleyen bestekarlarıyla zengin ve bol vakıflara sahip tekkeleriyle hasılı bütün vasıtaları ve levazımıyla tam aristokrat bir tarikat olmuş, daha ziyade yüksek sınıf tarafından tutulmuş ve elit zümrenin mistik zevkine tercümanlık etmiştir. Buna karşılık Bektaşilik, anonim besteleriyle, hece vezniyle yazılmış nefesleriyle, sazıyla, sözüyle halk tabakasını kucaklamış ve daha ziyade halk zevkine bir mihrak teşkil etmiştir. Birkaç paragraf sonra Bektaşilik için şu tespitleri ileri sürüyor. Bilgisi, meşrep ve mezhebi bakımından yalnız medrese mensupları tarafından değil, tarikatçılar tarafından da kınanan bu zümre, ilk zamanlardan itibaren gizlenmeye lüzum görmüş ve tekkelerini şehirlerde bile dağ başlarına, ıssız yerlere kurmuştur. Her hususta bunları Ortodoks Müslümanlıktan dışarı gören saltanat ve medrese, bu zümreyi vakıftan da mahrum etmişti. Vakıfları olsa bile pek azdı ve çok nadir olan vakıf sahipleri mutlaka kendilerindendi. Hiç vakfı olmayan yahut pek az ve dar bir vakıfla geçinmek zorunda kalan Bektaşi tekkelerinde dervişler, ekip biçmekle geçinmek zorunda kalıyorlardı. Sonuç. Buraya kadar dinleyenler için bu yazının bir sonuç bölümü gerektirmediği açıktır. Yaşamış, tarihi bir şahsiyet olarak Mevlana'nın kimi meziyet ve kusurlarına değindik. Bir İslam alimi, bir mutasavvıf olarak ortaya koyduğu eserleri hem adına bağlanan tarikatın genel ilkelerini oluşturmuş, hem de 700 yıldır kimi çevreleri etkilemeye devam etmiştir. Belki de insanın varoluşunu kuşatan aşk gibi bir kavramı temele almasından olsa gerek, Mevlevilik hiçbir zaman nüfuzunu yitirmemiştir. Dinlediğiniz kısımlarda bunlara kısmen değinildi. Sonuç bölümünde bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için birkaç vurgulama yapılabilir. İlki ne Mevlana'yı ne de Mevleviliği başka birileriyle ya da kimi tarikatlarla kıyaslama yapmak niyetinin olmadığıdır. Diğeri ise övgü ve sövgüden öte gerçekliğin uygun bir portresini çıkarabilmektir. Mevlana ile birlikte yine aynı yüzyılda yaşamış Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre gibi eklenecek başka kimi isimler, İslam'a bir Anadoluluk kimliği katmaya çalışmışlardır. Anadolu İslamiyeti denilen bu anlayış, ne yazık ki kovuşturmalara, kıyımlara maruz kalarak halklara, devlet yetkilileri, yöneticileri ve ulemanın dayattığı resmi, Sünni İslam, tek inanç yolu olmuştur. Anadolu İslamiyeti, alttan alta sürerek halkın yaşayan, popüler inancını oluşturmuştur. Öylesine bir inançtır ki bu, Orta Asya'dan göçüp gelen kitleler İslam'a gösterdikleri direnç nedeniyle hem dillerini hem de kimliklerini var eden bütün kültürel bünyelerini koruyabilmişlerdir. Savuna geldikleri ve korumaya çalıştıkları inançları yüzünden uğradıkları kıyımlar ve karşı karşıya kaldıkları dayatmalar, Türk halk edebiyatında karşılık bulan biricik kültürel motiftir. Resmi propaganda ve hükümran kıyım araçları ise bu geçmişi hafızalardan bile silecek yöntemler bulabilmiştir. Bu dayatma öyle bir haldedir ki, kişiler, süreçler bambaşka görünümler olarak sunulmaktadır. Dinlediğiniz kısımda olduğu gibi hem Mevlana hem de Mevlevilik ikili bir çarpıtmaya maruz kalmıştır. Birinciler, resmi din alimleri, ikincilerse tarikatın içinden yetişmiş olan kimi Mevlevilerdir. Bu iki kesimin de gayreti, Mevlana'yı sünni bir alim olarak gösterebilmektir. Oysa bakın Gölpınarlı ne yazıyor? Mevlevilik, Ulu Arif Çelebi'den itibaren batini bir karaktere sahip olmuşa benziyor. Mevlana'nın şiirleriyle hayatında, Sultan Veled'inse galiba yalnız şiirlerinde bu temayül açıkça görülür. Dinleyicinin sabrını daha fazla zorlamadan, aşk ve şiirle başladığımız sözü yine aşkı konu edinen bir Mevlana şiiriyle bitirelim. Bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama yemle beslenen kuşcağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudumcuk içip sızdı tanrılık şarabından. Ben küplerle şişelerle içtim, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan, ben hacetler kıblesiyim. Gönlün kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim. Ben saf aynayım, sırrım dökülmemiş, paslanmamış. Ben kin dolu bir gönül değilim. Turu Sinan'ın gönlüyüm ben. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğum ebedi. Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeği yerim. Can şerbeti içerim. İşte sararttı beni bir gümüş bedenlinin hasreti. Altın haline geldim artık. Sen altına aşıksın, altın benim rengim. gönlü saf dervişim ben. Benim tekkem bu alem. Medresem dünya benim. Ben abalı dervişlerden değilim. İster münacat eri ol, meyhane rinde ol istersen. Bundan ne çıkar? Cumaymış, cumartesiymiş. Bundan ne çıkar? Gerçek zevkine kapılan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar. Onun ne gamı vardır, ne kini. Ey Tebrizli Şems! Sen yüzünü bana göstermeseydin, ben pek fakir, pek çaresiz kalırdım. Bu kulun ne gönlü olurdu, ne dini.